Thank you. やって。 Thank you. اون به که ببندی و نپایی. مردمان من کنندم که چرا دل به تو دادم، بعد تو پرسند چنین خوب چرایی؟ شم را باید از این خانه برون بردن و کشتن، شم را باید از این خانه برون بردن و کشتن تا که همسایه نداند که تو در خانه مایی. شم چه حاجت؟ من کاغذ بزرگ بهتون بدم اگر این چیه؟ یه کاغذ باید دفتر بیان دفتر چه حاجت؟ بود از بیم رقیبون پرتوه روی تو گوید که تو در خانه مایی. اقل بردر نتوانم زدن از بیم رقیبون. هر کدوم اینا تو اون یه تیکه در این وزنشت خونده میشه. حلقه بردر نتوانم زدن از بیم رقیبون، این توانم که بیایم به محلت به گدایی. تن خود نگه دار در عین ناتوانی. این شریف مال خود من اینکه یک نکته بگویم جانا اگر بدانی. یک نکته بگویم جانا اگر بدانی. گفتی نمیتوانم با دوستان بشینم، مجالی ندارم که، وقتی ندارم که با دوستان همراهی کنم. با دوستان بشینم؟ بشینم بله، با دوستان بشینم. والا خلاف گفتی، والا خلاف گفتی، والا خلاف گفتی، البته میتوانی. من وقتی اینو یه کاهد بزرگ میبخم بله دیگه Thank you. اینه این توانم بیا محرگه گفتی بلا غلابه گفتی البته میتوانی البته میتوانی Thank you. خوشا. Thank you.